Anya, hogy szólják, hogy ott van. Hát az nem baj, csak én meg itt vagyok Szabadkán, mert anyósom rosszul egy tozt, akkor be kell, hogy jönni Szabadkára. Jó van, attól én megkínáljak, akkor visszaszólok neki. Jó van, de most azt sem tudom megmutatni, hogy meddig, hogy menjen. Nem probléma? Oh. Hát nem, de majd még biztos tudja, ő látta, nem? Hát remélem. Na majd megnézi a sakkot. Na mindegy, valami majd csak, mert anyósom rossz lett, az be kell, hogy jönni hozzá. Ez most van. Mit tedde, kórházba, vagy már bent? Igen, most bent van. Kórházban most hoztam be a dolgokat neki, meg minden. Aha, jó van, majd beszélünk. Ha hívom a Tónit, akkor. Jó, jó. Na, viszont.